een nieuwe mobiele bar, zo lijkt het. Of is hij gewoon een beetje opgeknapt? Is die ijs best wel opgeknapt sinds 2 weken terug, of niet? Wat zeg je? Hij is best wel opgeknapt, maar ja, sinds 2 weken. Is het zo? Ja, ja, ja, hij was had hele zachte banden en zo. Oh, ja, ook wel. Toch wel aardig mobiel uit allemaal. Dat is raar, de bar beweegt. Hier sprake van een karakter van het Electric Circus. Dat is een mechanische zwerver met een draaimolen. En waarschijnlijk is dit een opvolger van de, ja, een opvolger van de ADM. Hij is echt gigantisch levensecht. Hij heeft een heel mooi draaiorgel met, ja, sorry hoor. Bijna de neiging om met je te gaan praten, maar ik zoek je baas. Waar is je baas? Nou, ik kan de baas niet vinden. Er moet iemand hier in de buurt zijn met een afstandsbediening. Ik zit nu te wachten. Wat? Even kijken of ik de dader kan ontmaskeren. Valt nog niet mee. Nee, nee, het lukt mij niet om de dader te ontmaskeren, dus we gaan schakelen over naar Pattenproef Sport. Er is weer een